nok witriang nok larana nok karyani nokona ayo mas wagyo sing bayar sing joge masih kagak nok fitria nok fitria.